να πούμε όχι σε όσους πιστεύουν ότι δεν έχουμε καμία δυνατότητα, πως είμαστε εχμάλωτοι του μνημονίου. Δεν είναι έτσι. Ευάγγελος Βενιζέλος από την πολυπληθή, την τεράστια συγκέντρωση της Θεσσαλονίκης. Όσο πιο μικρό θέατρο πάνε και βρίσκουν, βέβαια η χθεσινή της Θεσσαλονίκης ήταν σε υπαίθριο χώρο και στο λιμάνι, αλλά ήταν μικρή και αραιοκατοικημένη. Αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Δεν έχουν σημασία βέβαια οι συγκεντρώσεις και του Σαμαρά που έχουν περισσότερο παλμό, τίποτα απολύτως δεν σημαίνουν. Δείτε την Ελλάδα σήμερα, Δευτέρα, και θα τη δείτε και σε 8 μέρες ακριβώς. Όλα θα είναι διαφορετικά. Και από ό,τι λένε τα ένστικτα, θα είναι πολύ διαφορετικά μάλλον. Και αυτό είναι ένα ευτυχές γεγονός. Μάλλον το πρώτο ευτυχές γεγονός μετά από 2 χρόνια ταλαιπωρίας, μέτρων, πακέτων, φτώχειας, εξαθλίωσης. Δεν ξέρω τι θα γίνει από εκεί και πέρα. Πάντως η άλλη Δευτέρα είναι μια ιστορική ημέρα. Γιατί η Κυριακή θα είναι επίσης ιστορική. Ξεκινάνε πολλές ιστορικές μέρες. Μπείτε όρθιοι στο παραβάν και κυρίως βγείτε όρθιοι. Θα χρειαστεί. Θα μας χρειαστεί, θα σας χρειαστεί. Θα το θέλουμε όλοι. Μέχρι τότε. Βενιζέλος μιλάει για το μνημόνιο. Θυμίζουμε ότι αυτός και αυτός το έφερε. Πως είμαστε εχμάλωτοι του μνημονίου. Δεν είναι έτσι. Το μνημόνιο είναι μια σύμβαση. Στόχος μας είναι η θαραλέα και δημιουργική υπέρβαση του μνημονίου. Η οριστική έξοδος από αυτό. Φοβάστε? Φοβάμαι, ναι. Φοβάστε? Ελληνίδες Έλληνες, τα λόγια είναι περιτά την ώρα που βυθίζουμε. Στις 6 Μαΐου πρέπει να κάνετε μόνο μία επιλογή. Να ψηφίσετε μνημόνιο, χωρίς δεύτερη σκέψη. Οτιδήποτε άλλο θα σημάνει περιπέτειες. Ευχαριστούμε πολύ. Δουνουτού, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Ευρωπαϊκή Ένωση και οι θυγατρικές ΠΑΣΟΚ και Νουδού. Και μην ξεχνάτε, στις 6 Μαΐου δεν αμφισβητούμε, εγκρίνουμε. Ευχαριστούμε και καλά 40 τον Ιούνιο. Έχουμε και τα μηνύματα της Τρόικας, τα οποία παρεμβαίνουν στην εκπομπή χωρίς να ρωτάνε κανέναν. Άλλωστε γι' αυτό υπάρχει η Τρόικα, για να παρεμβαίνει όχι μόνο στην εκπομπή, αυτό θα ήταν πολύ καλό, στη ζωή γενικότερα, τη συνολική και του καθενός χωριστά. Διότι πρέπει να γίνει και η υπέρβαση, η δημιουργική, όπως λέει ο Ευάγγελος Βενιζέλος, χωρίς να εξηγήσει τι ακριβώς, δεν ήθελε και κανείς από κάτω να ακούσει. Του φώναζαν με. Το κοινό της Θεσσαλονίκης, επειδή έχει και μια σχέση με τον Βενιζέλο, φώναζαν πολιτικά συνθήματα. Είναι γαλουχημένο το κοινό, οι οπαδοί, οι φίλοι του Πασόκ, στα πολιτικά συνθήματα. Ένα από αυτά ήταν debate δεν θέλεις γιατί είναι ο Βαγγέλης. Το έλεγαν και καλά για να το ακούσει ο Σαμαράς και έγινε αυτός ο περίφημος διάλογος του ηγέτη με το κοινό από κάτω πάνω σε μια πολύ πολιτική βάση. Η Πασόκη και το Μέγκα που έχει λυσάξει, σταματήσαν πια με το debate, το γλιτώσαμε αυτή τη φορά. Θα έχει ενδιαφέρον και χωρίς debate το καταλαβαίνει ο καθένας. Ο Σαμαράς, ανεβασμένος πάντα στο κέντρο της σκηνής, τον παρουσιάζουν διαφορετικό αυτή τη φορά, γύρω-γύρω κόσμος και παρακινεί τα πλήθη. Κοιτάξτε γύρω σας! Κοιτάξτε γύρω σας! Κοιτάζω γύρω μου και βλέπω πρόσωπα ξεχωριστά. Κοιτάζω γύρω μου σε αυτή την αίθουσα και βλέπω πρόσωπα αγαπημένα. Πρόσωπα ξεχωριστά. Φοβάστε? Φοβάμαι, ναι. Φοβάστε? Και μην ξεχνάτε, στις 6 Μαΐου δεν αποφασίζουμε, εγκρίνουμε. Τρόικα, Δουνουτού, Πασόκ, Νουδού και λοιπές μνημονιακές δυνάμεις. Και λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις. Στέλνετε μηνύματα, τα βλέπουμε, δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε. Θέτετε και θέματα νοθείας. Δεν γίνεται, η Ελλάδα είναι δημοκρατική χώρα, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνουν όλα αυτά. Νομίζω δεν μπορούν να κάνουν νοθεία και να κάνουν νοθεία πάλι τα αποτελέσματα θα είναι τραγικά, πολύ τραγικά, από ό,τι δείχνουν, από ό,τι θέλουμε αφενός και από ό,τι δείχνουν οι συζητήσεις με κόσμο, η περιραίουσα ατμόσφαιρα, μπορεί να γίνει κάτι καλό. Θα δούμε βέβαια γιατί οι 7-8 μέρες που απομένουν, 6, είναι κομβικές, είναι καθοριστικές. Προς το παρόν ακούμε αυτά που οι πολιτικοί αρχηγοί και λοιποί συγγενείς υποστηρίζουν, γιατί υπάρχουν πολλές θέσεις, έχετε να διαλέξετε μεταξύ πολλών και διαφορετικών απόψεων. Η Ντόρα Μπακογιάννη, που αυτή την ώρα δίνει και συνέντευξη στο Ζάπιο, την διακαναλική της, μιλάει για τους κλέφτες και έχει βρει την αιτία των προβλημάτων αυτού του τόπου. Αυτό το οποίο λέω λοιπόν εγώ είναι, πρώτον, παστής ο οποίος είναι κλέφτης, δηλαδή έχει παίρνει φακελάκι, απολύεται πάρα αυτά από το δημόσιο. Ήδη δηλαδή ένας αρκετός αριθμός θα φύγει από εκεί. Δεύτερον. Τόσοι πολλοί λέτε ότι είναι κλέφτες, γιατί θα φύγει, θα διάσει το δημόσιο. Φοβάμαι πως είναι αρκετοί. Παστής ο οποίος είναι κλέφτης, δηλαδή έχει παίρνει φακελάκι, απολύεται πάρα αυτά από το δημόσιο. Δεύτερον, τόσοι πολλοί λέτε ότι είναι κλέφτες, γιατί θα διάσει το δημόσιο. Φοβάμαι πως είναι αρκετοί. Εδώ ακούσαμε την εκτίμηση της Ντόρας Μπακογιάννη για το μεγάλο μέρος των δημοσίων υπαλλήλων αυτού του τόπου. Τους θεωρεί κλέφτες τους περισσότερους και είναι ένας τρόπος για να αποσυμφορηθεί το δημόσιο, να φύγουν οι κλέφτες. Βέβαια εννοεί μόνο υπαλλήλους, δεν εννοεί προϊσταμένους σε καμία περίπτωση. Το σύνθημα της Δημοκρατικής Συμμαχίας αυτές τις εκλογές είναι «Φταίει το κράτος». Όχι εσύ, άλλαξε εδώ, το έχουμε δει από διαφημίσεις. Υπάρχει και στο φόντο τη συνέντευξη που δίνει τώρα η Ντόρα Μπακογιάννη. Υπάρχει ένα λάθος εκεί, μάλλον μία παράληψη. Είναι σωστό το «Φταίει το κράτος», αλλά έπρεπε να λέει «Φταίει το κράτος που δημιούργησε ο πατέρας μου, ο αδερφός μου και εγώ προσωπικά. Και παλεύει και ο γιος μου στο Καρπενήσι, σιγά σιγά θα έρθει και στο κέντρο». Τότε μόνο θα ήταν ολοκληρωμένο το σύνθημα, δεν το έχει κάνει. Δυστυχώς θα κληθούμε να ψηφίσουμε με παραγραφή μυαλού, συναισθημάτων, έτσι θέλουνε, θυμού, οργής και όλα τα υπόλοιπα. Το ίδιο λέει και ο Γερουλάνος, είναι υπουργός, πολύ επιτυχημένος, στενός συνεργάτης του Γιώργου Παπανδρέου και μόνο αυτό και μόνο γι' αυτό αξίζει να ψηφιστεί και μας ζητάει να γίνουμε, να αποχαυνοθούμε πλήρως, να γίνουμε ρομπότ και να πάμε στην κάλπη. Είμαι δύο χρόνια υπουργός. Είμαι δύο χρόνια υπουργός. Και σας λέω ότι αν κάποιος έχει να κερδίσει από όταν δείχνει το δάχτυλο στις προηγούμενες γενιές, αυτός είμαι εγώ. Μπορώ να γυρίσω σε όλους τους συνυποψήφιους μου της Α' Αθήνας και λέω τι έκανες εσύ όταν ήσουν υπουργός ή τι έκανες εσύ όταν ήσουν υπουργός. Γιατί να κάνουμε αυτό το πράγμα? Δεν είναι γελίο πλέον? Δεν είναι η ώρα αυτή τη στιγμή να πούμε ότι κάναμε, κάναμε? Ό,τι κάναμε, κάναμε. Καστανάς στη Ρώμη σου δίνει τα κάστανα σε μία σακούλα και κολλάει μία άδεια σακούλα για να πετάς τα τσόφλια. Έχει προτάσεις ο άνθρωπος, γιατί αντιγράφει και τα καλά των άλλων χωρών. Άλλωστε η Ευρώπη μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό, να βλέπουμε τα καλά των άλλων χωρών. Το τσάτ, ρωτάει ένας ακροατής, ο Μίλτος, αν μας το έχουν κλείσει. Δεν το κλείσανε, δεν θα το κλείσει κάποιος. Γίνεται στο site το δικό μας, της ελληνοφρένειας.net. Και γίνεται στο τέλος της εκπομπής, όχι κάθε μέρα γιατί έχουμε και δουλειές, όποτε είναι, αλλά λειτουργεί κανονικά, υπάρχει και αρχείο, μπορείτε να μπείτε να δείτε ποιος έχει κέφι. Αλλά αυτά στο τέλος, όταν πηγαίνουμε, αποσυρώμαστε στα ιδιαίτερά μας. Και μια άλλη έτσι ανακοίνωση, με τα πολλά, η Ανταρσία μας στέλνει συνεχώς ανακοινώσεις. Σήμερα το βράδυ, 30 Απρίλη στις 7.30, στα Προπύλαια, θα πραγματοποιηθεί κεντρική προεκλογική συγκέντρωση της Ανταρσία. Θα μιλήσει ο Γιώργος Ρούσης, πανεπιστημιακός, επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας. Και χαιρετισμό, όπως λέει η πρόσκληση, θα απευθύνουν αγωνιστές που πλαισιώνουν τους συνδυασμούς της Ανταρσία. Αύριο, εδώ Πρωτομαγιά που θα είμαστε, γιατί τώρα 4-5 μέρες πριν τις εκλογές, εμείς θα το απεργήσουμε και θα το γιορτάσουμε διαφορετικά. Θα έχουμε τον συνάδελφο Πέτρο Παπακοσταντίνου καλεσμένο εδώ, ο τρίτος στη σειρά των εκλογικών εμφανίσεων, υποψήφιος της Ανταρσία, συνάδελφος στην Καθημερινή, πολύ καλός συνάδελφος. Από τη μία έως τις δύο να συζητήσουμε τα γνωστά. Τι κάνει η αριστερά, τι θα κάνει η αριστερά, τι μπορεί να κάνει η αριστερά, τι ψευδεστήσεις καλλιεργεί η αριστερά και γενικώς οτιδήποτε με την αριστερά. Αλλά και τη δεξιά, γιατί δεν μπορούμε να γλιτώσουμε από αυτήν. Έχετε μπροστά σας τρεις προτάσεις που τις ξέρετε πολύ καλά πλέον. Την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για αυτοδύναμη κυβέρνηση και αναγκαστική πρωθυπουργία του κυρίου Σαμαρά. Ντεμοντέ, ντεμοντέ. Είναι απλώς ντεμοντέ, εκτός εποχής. Ντεμοντέ, ντεμοντέ. Είναι απλώς ντεμοντέ, εκτός εποχής. Αυτό είναι αυτό. Αυτή η φράση του Βενιζέλου προς το λαό του από κάτω, τους χιλιάδες, σηματοδοτεί και τη λήξη μιας εποχής. Κάτι αντίστοιχο όταν είχε γίνει το 81, όταν φώναζαν στο ράλι από κάτω, είπε «Δε θέλω ου». Το θυμόμαστε όλοι, έχει μείνει στην ιστορία. Τώρα ήρθε το ντεμοντέ, η παρακίνηση του ηγέτη από πάνω, του μοντέρνου ηγέτη προς τους κάφρους από κάτω, που αμέσως μόλις ακούσουν το όνομα της αντιπάλου ομάδας, αρχίζουν με τα ου κτλ. Κτλ. Το ντεμοντέ νομίζω γράφει νέα εποχή και σηματοδοτεί και τη νέα εποχή, γιατί πώς αλλιώς να σηματοδοτηθεί η νέα εποχή από το Βενιζέλο, με κάτι τέτοια και μόνο με αυτά. Τώρα ένα ανθρώπινο δράμα, διότι υπάρχει η φράση, την πιστεύετε πάρα πολύ, ότι οι πολιτικοί μπαίνουν φτωχοί και βγαίνουν πλούσιοι στην πολιτική ζωή του τόπου. Αυτό δεν ξέρω για ποιους ισχύει, δεν έχουμε και παραδείγματα τέτοια, αλλά θα ακούσουμε τώρα το ακριβώς αντίθετο παράδειγμα. Εγώ μπήκα με τα χρήματα που έχω και θα βγω φτωχότερη από την πολιτική. Είναι δεδομένο. Φοβάστε? Φοβάμαι, ναι. Φοβάστε? Εγώ μπήκα με τα χρήματα που έχω και θα βγω φτωχότερη από την πολιτική. Η Ανανταλάρα είναι. Για όσους δεν την καταλάβατε, μπήκε φτωχή, μπήκε όπως μπήκε και θα βγει φτωχότερη. Να υπάρχουν και τα παραδείγματα, τα φωτεινά της άλλης πλευράς, για να δίνουν κίνηση στον κόσμο, ερέθισμα στον κόσμο, τροφή για σκέψη καταρχήν, εφόσον δεν υπάρχει άλλη τροφή, τουλάχιστον να έχουμε τροφή για σκέψη. Και οι φόβοι, οι φοβίες τον ακούμε εδώ και ώρα, του Ανδρέα Λοβέρδου. Φοβάστε? Φοβάμαι, ναι. Φοβάστε? Αλλά ανησυχώ πάρα πολύ, εντονότατα, γιατί τα σενάρια, οι εκδοχές, ναι, της 6ης Μαΐου είναι τρεις. Μια δυσάρεστη εκδοχή, ναι, μια πολύ δυσάρεστη, πάρα πολύ δυσάρεστη και εκδοχή τέτοιο, και μια καταστροφή. Μια δυσάρεστη εκδοχή, ναι, μια πολύ δυσάρεστη, πάρα πολύ δυσάρεστη και εκδοχή τέτοιο, και μια καταστροφή. Και νέα χαράτσια στα ακίνητα, και νέοι φόροι στα εισοδήματα, και πολλά λουκέτα στα καταστήματα, και μειώσεις στις συντάξεις, και μειώσεις στους μισθούς, και στρατιές νέων ανέργων. Εργαστήριο Επαγγελματικής Πολιτικής Αναλγησίας. Πάθε από τους αδίστακτους. Πάθε από τους αδίστακτους και μάθε κιόλας. Ή αν δεν μάθεις, τουλάχιστον θα πάθεις. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ελληνοφρένεια είναι εδώ, όπως κάθε μέρα. Τη μεγάλη εβδομάδα που λέει και ο Γιώργος Τράγκας, που ξεκίνησε σήμερα και καταλήγει στην Κυριακή του Πάσχα, του σουβλίσματος, θα φανεί. Τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το γνωστό 211-200-8200. Mail στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Και από κινητό, όσοι έχετε κέφι, real και no, το μήνυμά σας μετά. Και αποστολή στον πενταψήφιο 54-100. Στέλνετε ήδη αρκετά μηνύματα. Ένα από αυτά λέει: αγαπημένο Κομμούνι, στις 6 Μάη ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάρει τα ποσοστά και εσείς τον πι, τελειώνει σε ο, πιπέρι σε παρένθεση. Α, και την ευλογία του Στάλιν. Σβουριχτά φιλιά. Δεν λέει όνομα γιατί είναι από κινητό. Ωραίο μήνυμα είναι. Το καλό θα είναι, υπάρχει μια διαβάθμιση και πρέπει να βάλουμε όλη μια διαβάθμιση. Νομίζω συμφωνούμε η πλειοψηφία των Ελλήνων. Το πρώτο είναι το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία να είναι μονοψήφιοι. Μπορεί να γίνει, μπορεί και να μην γίνει, ή εν πάση περιπτώσει κοντά στα μονοψήφια και στο μηδέν, αν γίνεται. Για πολλούς λόγους. Μαζί με αυτούς και όλες οι μνημονιακές δυνάμεις. Οι καλυμμένες, οι μη καλυμμένες, η Ντόρα δηλαδή, ο Μάνος και δεν ξέρω εγώ ποιοι άλλοι μπορεί να είναι. Ο Καρατζαφέρης, γιατί πρέπει να τιμωρηθεί, γιατί συνέπραξε με όλα αυτά, και μόνο βέβαια για τις κολοτούμπες πρέπει να τιμωρηθεί, τέλος πάντων. Πρέπει να έχει μια τιμωρητική. Από εκεί και πέρα, αφού τιμωρήσουμε όλους αυτούς και τους εξαφανίσουμε, να καλπάσουν όλοι οι υπόλοιποι. Και αν αξίζει και αν πρέπει και αν θέλει ο κόσμος να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Αν θέλει να είναι το ΚΚΕ, να είναι το ΚΚΕ. Ή αν θέλει να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ εκεί και το ΚΚΕ εκεί, να είναι όπως θέλει και όπως θα καταγραφούν όλα αυτά. 5-6 μέρες έχουν μείνει, δεν μπορεί να γίνει τίποτα διαφορετικό. Αν τώρα μετά βγει όποιος είναι πρώτος, δεύτερος, τρίτος, ο ΣΥΡΙΖΑ ή δεν ξέρω εγώ ποιος, το ΚΚΕ, ο Κουβέλης και πού είναι. 1, 2, 3, πάμε για να λυθούν τα θέματα, να κάνουμε 5 κινήσεις ουσιαστικές. Ριζικές, όχι σάλτσες, έχουμε χορτάσει από λαοπλάνους που λένε άλλα πριν και πάνε μετά και προσαρμόζονται και γίνονται ρεαλιστές και τα στρογγυλεύουν. Από όλους αυτούς έχουμε χορτάσει, νομίζω δεν θα σταθεί κανείς έτσι κι αλλιώς. Οπότε, περιμένουμε με ανυπομονησία την Κυριακή, θα γιορτάσουμε την πτώση των δύο και των υπολείπων συγγενών και από εκεί και πέρα θα ελπίσουμε, θα προσδοκούμε, να γίνει οτιδήποτε καλό όλοι μαζί, αν γίνεται όλοι μαζί, εν πάση περιπτώσει όνειρα μπορούμε να κάνουμε για το καλύτερο. Λογικές όμως ότι βγήκα πρώτος, βγήκα δεύτερος, σας έσκησα, μασκίσατε, κερδίσαμε, νικήσαμε κτλ. Επειδή έχουμε ζήσει πάρα πολλά και τα τελευταία δύο χρόνια δεν νομίζω να απαιτούν τέτοια αντιμετώπιση, καλό είναι να το δούμε λίγο διαφορετικά, γιατί κανένας μόνος του και 20 και 25% να έχει δεν μπορεί να κάνει, όπως καταλαβαίνετε όλοι, κάτι σημαντικό. Εδώ χρειάζονται όλοι, ούτε καν το 50% όλοι. Χρειάζονται όλοι οι καλοί, όχι όλοι γενικώς αυτού του τόπου, όλοι αυτοί που αναγκαστικά είναι τοποθετημένοι λόγω δουλειάς, λόγω περιουσιών, λόγω εισοδημάτων, στη μία πλευρά. Είναι οι καλοί οι πολλοί. Οι άλλοι είναι στην άλλη πλευρά, είναι ελάχιστοι, δεν μας επηρεάζουν, άνετα θα τους διώξουμε, άλλωστε το ποτάμι όταν έρχεται βέβαια πιάνει και τις δύο πλευρές, αλλά θα τα καταφέρουμε εμείς να πάει μόνο προς τη μία. Μετά από όλα αυτά τα πολύ φιλοσοφημένα, ακολουθούν Αντώνης Σαμαράς και Βάγγελος Βενιζέλος, οι οποίοι μέσα σε τρεις λέξεις, δεν είναι τυχαίο τίποτα, περιγράφουν τι ακριβώς θα συμβεί. Και μπορώ να πω με τα βεβαιότητος ότι εδώ πέρα συγκρατεί κανείς τρεις κρίσιμες λέξεις. Γύρω από αυτά που ανέφερα ισχύουν τρεις λέξεις. Θα σας εξαφανίσω μεν. Ισχύουν τρεις λέξεις. Τρεις κρίσιμες λέξεις. Δεν θα φάμε. Ισχύουν τρεις λέξεις. Τρεις κρίσιμες λέξεις. Γείτε! Ισχύουν τρεις λέξεις. Τρεις κρίσιμες λέξεις. Κάτω οι κλέφτες! Κάτω οι κλέφτες! Ισχύουν τρεις λέξεις. Τρεις κρίσιμες λέξεις. Ζήτω η Ελλάδα! Μπορώ να πω με τα βεβαιότητος ότι εδώ πέρα συγκρατεί κανείς τρεις κρίσιμες λέξεις. Ισχύουν τρεις λέξεις. Θα σας εξαφανίσω μεν. Είναι τρεις ακριβώς αυτές οι λέξεις, δεν είναι τυχαίο. Από τη δεκαετία του 60 θα σας εξαφανίσω μεν. Οπότε αυτή επιλέξαμε από τις πολλές, γιατί και το κάτω οι κλέφτες είναι τρεις λέξεις, αλλά οι κλέφτες δύσκολο να επισημανθούν, όπως ξέρετε όλοι, παρά μόνο αν είναι προεκλογική περίοδο και λέγει Σάκης Τσοχαντζόπουλος και η οικογένεια. Ωραία τα μηνύματά σας. Εδώ λίγο κάτι ενωτικό να πούμε, αμέσως τσιμπάτε. Λογικό είναι, είναι το ζητούμενο. Σας καταλαβαίνουμε. Ο καθένας θα ήθελε να αλλάζαν όλα σε μια εβδομάδα πολύ δυναμικά και σε δύο εβδομάδες να είχαν δρομολογηθεί και αλλιώς τα πράγματα και να ξεμπερδεύαμε μια και καλή. Δεν είναι εύκολο. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί αφενός εξαρτάται και από τον αντίπαλο, ο οποίος είναι πολύ συστηματικός, πολύ μεθοδικός, όχι τόσο ισχυρός όσο νομίζουμε και κυρίως τα μέσα ενημέρωσής του δεν είναι τόσο ισχυρά, φαίνονται άλλωστε, με ποιους έχουν κάνει κουμάντο και ποιοι λένε και τι λένε και πώς το λένε και. Αλλά γενικότερα δεν είναι τόσο ισχυρός όσο νομίζουμε, διότι δεν υπάρχει τίποτα ισχυρότερο σε μια χώρα από τον λαό, όχι το σύνολο, ένα μεγάλο τεράστιο ποσοστό που καλείται πάντα να πληρώνει αυτά που πληρώνει, που δεν μπορεί να φύγει να πάει σε άλλη χώρα, που είναι δεμένος με τον τόπο του και δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Τα εκτιμούμε, τα βλέπουμε, τα διαβάζουμε, απλά όταν γίνονται όλα αυτά λόγος προφορικός, όπως ήταν η εκπομπή με τον Άδωνη, που ήταν κάτι διαφορετικό, όπως ήταν η εκπομπή με τον Στάθη, δημιουργούνται ερωτήσεις, απόψεις. Αυτές προσπαθούμε να απαντήσουμε σήμερα για την πρώτη εκπομπή με τον Άδωνη στο site της Ελληνοφρενίας, στη στήλη Παντιέρα Ρόζα, όπως τη μετατρέψαμε, Παντιέρα Ρόζα, για την εκπομπή του Άδωνη. Στο αυριανό σημείωμα θα απαντήσουμε για την εκπομπή του Στάθη. Είναι πολύ ωραία αυτά. Έγινε πριν 5 μέρες, απαντάμε με καθυστέρηση 5 ημερών, χαλαρά, όπως συμβαίνει πάντα, όπως συμβαίνει στην αριστερά, περιμένουν να οριμάσουν τα πράγματα. Εκτός αν ο λαός έρθει πρώτος, οπότε αναγκαστικά οριμάζουν και όλοι μαζί με τον λαό. Είπαμε λαό και έχει έρθει η ώρα του. Με τον Αποστόλη θα ήθελα να μιλήσω. Πάλι. Εγώ είμαι, παρακαλώ, ποιος είναι. Αποστόλη, είμαι κάποιος που σε παρακολουθεί. Εδώ... Οπα, κάτι είχα υποψιαστεί, κάτι είχα υποψιαστεί. Γι' αυτό αλλάζω 2-3 ταξί μέχρι να πάω στο σπίτι. Και χθες, βασικά που άκουσα τη συνέντευξη που πήρες από τον Άδωνη, με συγκίνησες. Δηλαδή, και πάνω απ' όλα με συγκίνησε ο Άδωνης. Ναι, είναι συγκινητικός ο Άδωνης γενικά, όπως και να το πεις. Άμα το δεις από κοντά, δε, εκεί συγκίνηση. Αυτό δεν το έχω βιώσει, οπότε το αφήνω στη πένα. Είναι η συγκίνηση που ακουμπά το μύθο, ρε παιδί μου, που του μιλάς, τον βλέπεις. Και ξέρεις την φτύνει λίγο, μιλώντας, φτύνει λίγο, τέλος πάντων. Να σου πω. Ο Άδωνης είπε ότι είχε. Τώρα μου πεις ο άνθρωπος τόσο φτύσιμο που έχει φάει, το έχει αποθυμένο να βγάλει και αυτός λίγο. Τέλος πάντων, παίζουμε. Είχε μια αγιωτική στιγμή και τη Μεγάλη Πέμπτη, αν θυμάμαι καλά, και του τη χαλάσανε, λέει, με τα γιαούρτια. Στη Φιλαδέλφια, ναι. Εγώ έχω να του πω ότι τη Μεγάλη Πέμπτη δεν είχα λεφτά να πάρω γάλα για τα παιδιά μου τα δύο και δίσταζα να τα κοιτάξω στα μάτια και η Σταύρωση ήταν η δικιά μου και όχι του Άδωνη. Έτσι να τον πείτε τον κύριο Άδωνη. Να σου πω, είδες χθες το βράδυ το Champions League. Κάτι είδα. Κάτι είδες. Ρε εσύ άκουσες τι έλεγε Sportcaster, ότι το Champions League και η Net επιστρέφουν τα λεφτά στους Έλληνες τηλεθεατές. Να σου πω, ρε Αποστολάκο, θα επιστρέψουν και τα 21 εκατομμύρια που πληρώσανε για να πάρουν τα δικαιώματα του Champions League για τα επόμενα χρόνια. Ναι, παιδί μου, περίμενε. Άνοιξε την πόρτα, μη και δεν σε βρούνε. Θα έρθουν τα λεφτά να σου χτυπήσουν την πόρτα. Αποστολάκο, να το βράσω το Champions League άμα είναι να χρωστάμε λεφτά. Εκτός και αν είναι να το σηκώσω γάβρος πάντα, έτσι. Α, μ' αρέσει που δεν είσαι κολλημένος. Θέλω να εκμεταλλευτώ τις γνωριμίες που έχει στο Υπουργείο Παραπαιδείας, ρε, δεν μπορώ. Α, ναι, βεβαίως, για πες. Λοιπόν, μας πήρανε τον δάσκαλο, ρε, μέσα στο Πάσχα. Τα θέσαν τον δάσκαλο από τον πρώτο δημοτικό Καματερού. Και πήγε ο άνθρωπος όπου πήγε, καλώς πήγε. Και δεν έχουν φέρει αντεκαταστάτης. Είναι ένα τμήμα τώρα 18 παιδάκια, 20 πόσα είναι. Και δεν έχουμε δάσκαλο. Παίρνουμε τι τάξη πάνε. Τρίτη δημοτικού. Έλα, καημένη. Εντάξει, ξεκινήσανε οι διακοπές από τώρα. Τι, μη δεν κάνουν εξετάσεις. Σωστό, αλλά η πρωτοβάθμια λέει δεν θα ασφαλεί ο άνθρωπος. Λέει λόγω εκλογών κτλ. Λοιπόν, τα παιδάκια τα γυρνάνε από εδώ και από εκεί και ζωγραφίζουν μέσα σε άλλες τάξεις. Εκεί που λέμε ότι δεν προωθείται ο πολιτισμός και η τέχνη μέσα από τα σχολεία. Έτσι, έτσι. Τώρα που σπρώχνουν τα παιδιά στην τέχνη, παραπονιέστε. Σωστό και αυτό. Πουθενά δεν σας πιάνουν πια. Πάρε το φίλο σου τον Παπουνιό. Ξέρεις τι ταλέντα μπορεί να βγουν από το δημοτικό Καματερού. Θα έχουμε να λέμε, α, αυτό τον πίνακα τον έκανε με ρούλα από το πρώτο Καματερού. Ναι, θα λέμε κλέψαν τον πίνακα του Γιαννάκη από το Καματερό. Τι Πικάσο και μαλακίες θα λέμε. Θα ψάχνουν τον πίνακα του Γιαννάκη. Λοιπόν, δεύτερον, αυτό που θέλω να πω είναι ότι εχθές άκουγα τον Αηδόνη, καινούριος, νέος άνθρωπος. Του λέω με ποιο δικαίωμα μας απειλεί. Ποιον Αηδόνη του Πασόκ? Αυτόν εκεί. Και λαϊδούσε σαν Αηδόνη. Αυτόν που λέει το τραγούδι που όταν πεθαίνει ένας Αηδόνης, ένας έρωτας τελειώνεις. Ναι, έτσι. Αυτό. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να του πω, δεν σκάνε τουλάχιστον. Συγγνώμη, εσύ πήγες να δεις τον Αηδόνη να μιλάει κάπου? Δεν πήγα. Τι ενδιαφέρον είχες να πας να ακολουθήσεις την ομιλία του Αηδόνη? Σιγά μην πάω, στην τηλεόραση ήταν. Α, σου ήρθε από μόνος του. Στην τηλεόραση. Και άκουσα και πολλούς άλλους. Αυτό είναι χειρότερο, γιατί δεν το περιμένεις. Εκεί που βλέπεις τον αστυνομικό, την εκπομπή της μαγειρικής, τσουπ, γυρνάς, πετυχαίνεις έναν υποψήφιο. Τσαπ, ό,τι όρεξη έκανες από το μαγείρεμα πριν, βγαίνεις με το. Λοιπόν, Αποστολέα. Εγώ χθες το περίμενα. Έβαλα να δω Μέγκα Φρεστό προπαγάνδα, τσουπ, Γιαννακά. Δεν πάμε στο διάολο, λέω εγώ. Αποστολέα. Τη Γιαννακά έπρεπε να μου έχει έκπληξη. Αυτό που θα δεν τα έχω πει για τη Γιαννακά. Ποιο ενδιαφέρεται να ακούσει τη Γιαννακά? Δεν το καταλαβαίνουνε. Άμα βλέπω αυτή που έρχεται να κάνω με το. Εμένα τι μου έρχεται? Κοντεύω να σπάσω την τηλεόραση. Και να μην μου έρχεται, πέντε δάχτυλα βάζω και να τον κάνουν με το. Τι νούμερα είναι αυτά, ρε παιδί μου? Πού στο διάλογο. Χαμηλά, τι νούμερα. Και ο Μέγκα, τι προσδοκούσε? Υψηλά νούμερα με τη Γιαννακά. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω σε κάθε εργαζόμενο. Άσε που είναι και τερόνιμο το νούμερο, διώχνει το άλλο νούμερο. Άσε με, βρε Αποστόλη. Συγγνώμη, αλλά είχα και εγώ θυμό. Εγώ μπήκα με τα χρήματα που έχω και θα βγω φτωχότερη από την πολιτική. Είναι δεδομένο. Η Νταλάρα είναι αυτή, γιατί μια ακροάτρια λέει ότι είναι η Κατσέλη. Η Νταλάρα είναι, το δήλωσε προχθές και το βάζουμε για να δείτε κι εσείς που μπήκατε όπως μπήκατε και βγαίνετε φτωχότεροι, όχι από την πολιτική, από την πολιτική τους μάλλον, βγαίνετε εσείς φτωχότεροι, τη σύμπτωση. Λοιπόν, αύριο, όπως στέλνουν πολλοί εδώ μηνύματα, θα το λέγαμε, το πάμε. Έχει συγκέντρωση Πρωτομαγιά αύριο, μην το ξεχνάμε, στο εργοστάσιο της Χαλιβουργίας. 10 η ώρα το πρωί, όσοι θέλετε μια διαφορετική Πρωτομαγιά, αλλά τόσο γνήσια Πρωτομαγιά, στη Χαλιβουργία. Υπάρχουν και άλλες συγκεντρώσεις, στο κέντρο κτλ. Τώρα, θα σας πω κάτι. Στο site της Ελληνοφρενίας, με πολύ χαρά και υπερηφάνεια, εδώ και καιρό, συμβάλαμε να γίνει το καταστρόικα. Με ελάχιστες δυνάμεις, δεν είμαστε και για πολλά, μην φανταστείτε. Με ελάχιστες δυνάμεις βγήκε το καταστρόικα. Το έχουμε και στο site της Ελληνοφρένειας. Μην τολμήσετε να πάτε στις εκλογές την Κυριακή και δεν το έχετε δει. Μια μισή ώρα διαρκεί. Άψογο. Πολιτικά είναι πολύ σωστό. Γιατί είναι και ένα ντοκιμαντέρ. Δεν γίνεται όλα να είναι τέλεια και να πατάνε. Είναι πολύ σωστό και είναι άψογο αισθητικά. Γιατί έχει μια σημασία και αυτό. Ο Άρης Χατζηστεφάνου, η Κατερίνα Κιτίδη και η ομάδα τους. Τον Άρη τον έχουμε στη γραμμή. Τι κάνεις, Άρη? Καλό μεσημέρι, Θήμιος. Ευχαριστούμε πολύ. Και εσύ είσαι και δύσκολος θεατής. Ναι, γιατί έχω μάθει στην Αλίκη Βουγιουκλάκη, στην Τζένι Καρέζη και όσο να είναι μια υπέρβαση. Πραγματικά. Εγώ το συστήνω και θέλουμε να κάνουμε τον πεντάλογο, δεκάλογο, να τον βάλουμε αύριο μεθαύριο στο site. Μην πάτε στις κάλπες αν δεν έχετε δει, διαβάσει ή ακούσει 10 πράγματα. Δεν ξέρω αν θα το καταφέρουμε γιατί πρέπει να ψάξουμε και ο χρόνος είναι δύσκολος. Όμως το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ πρέπει να το δουν όλοι. Μιλάει για τις ιδιωτικοποιήσεις και έχει παραδείγματα από Ευρώπη και βέβαια στην Ελλάδα. Πώς πήγε η προβολή στην αρχή και τις πρώτες μέρες? Έχει πάει πάρα πολύ καλά, νομίζω ίσως και καλύτερα από το Ντεπτόκραση, το προηγούμενο ντοκιμαντέρ. Δηλαδή σήμερα είμαστε στις 180.000 views στο ίντερνετ. Αυτό όμως που κάνει την πολύ μεγάλη ποιοτική διαφορά για μας είναι ότι έφυγε ήδη από τις πρώτες ώρες από το ίντερνετ. Έχουμε προγραμματισμένες ήδη 25 δημόσιες προβολές. Ναι. Υπήρχαν ήδη και από την πρώτη ώρα που το ανοίξαμε εμείς ελεύθερα στο ίντερνετ, οπότε αφήνει λίγο αυτό το κλειστό χώρο του ίντερνετ και πηγαίνει στον κόσμο και με πολλούς άλλους τρόπους. Και αυτό είναι και μεγάλη τιμή για εμάς να το βλέπουμε. Είναι και καλό. Ξέρεις εμένα τι μου άρεσε. Λίγο πολύ, ρε παιδί μου, όσοι είμαστε σε αυτό το χώρο, τον ευρύτερο, τον πολύ ευρύ και ευρύ χώρο που λέει και ο Στάθης της αριστεράς, οι ιδιωτικοποίησεις δεν ακούγοντας κάτι καλό. Και με αφορμή τις ιδιωτικοποίησεις, το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ, μια μισή ώρα περίπου κρατάει, μια μισή και παραπάνω. Ναι, μια ώρα και 20. Μια ώρα και 20, μπράβο. Σε βοηθάει να φύγεις από αυτά που ζούμε τώρα, γιατί δεν είναι εύκολο όταν κάποιος ζει μέσα στο χαμό αυτό που γίνεται να συνειδητοποιήσει και να βάλει σε τάξη και σειρά. Σε πάει λίγο πιο πάνω και βλέπεις τη συνολική εικόνα. Και για να είναι κάποιος ψύχραιμος και σωστός και σοβαρός, πρέπει πάντα να έχει τη συνολική εικόνα. Το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ βοηθάει, εμένα με βοήθησε, ακόμη και εμένα με βοήθησε σε αυτό ακριβώς πάρα πολύ. Και νομίζω είναι ό,τι πιο χρήσιμο αυτή τη στιγμή να σου δείχνει κάποιος και την επόμενη μέρα. Η αλήθεια είναι ότι και εμάς το ίδιο το ρεπορτάζ μας οδήγησε σε χώρους που δεν τους είχαμε φανταστεί όταν ξεκινούσαμε να το κάνουμε. Δηλαδή λέγαμε ιδιωτικοποίηση, θα δώσουμε μερικά παραδείγματα όπου απέτυχαν παταγωδώς στον ανεπτυγμένο κόσμο στη Δύση που θεωρητικά θα μπορούσε να μαζέψει όλα τα αρνητικά αποτελέσματα. Το ίδιο όμως το ντοκιμαντέρ και η έρευνα μας οδήγησε και σε θέματα δημοκρατίας. Μας έδειξε δηλαδή ότι ποτέ τέτοιες μαζικές ιδιωτικοποιήσεις δεν μπόρεσαν να περάσουν αν δεν είχε προηγηθεί μια επίθεση στη δημοκρατία. Τα παραδείγματα της Χιλής και της Τουρκίας είναι τα γνωστά και τα προφανή. Αλλά αυτό που μας έλεγε παραδείγματος χάρη και η Ναόμι Κλάιν είναι ότι ακόμη και στη Μεγάλη Βρετανία για να κάνει η Θάτσερ ό,τι έκανε έπρεπε πρώτα να κάνει ένα πόλεμο στα Φόκλαντ και ένα πόλεμο εναντίον των συνδικάτων εσωτερικό πλέον, δημιουργώντας ένα σοκ στην κοινωνία, παίρνοντας πίσω δικαιώματα και κατακτήσεις δεκαετιών και μόνο τότε σε αυτή την διαλυμένη ουσιαστικά κοινωνία μπόρεσε να περάσει αυτές τις ιδιωτικοποιήσεις. Και πέρα από αυτό που το συνδέεις με τη δημοκρατία και είναι μια πολύ ωραία πτυχή, πολύ σοβαρή, μια άλλη πτυχή είναι ότι δεν πέτυχαν παρά μόνο να κερδίσουν κάποιοι. Ο κόσμος δεν είχε απολαβές είτε από την εταιρεία νερού στο Παρίσι, είτε από τους σιδηροδρόμους στη Μεγάλη Βρετανία. Δεν θυμάμαι και άλλο παράδειγμα. Δεν έχουν πετύχει, μάλλον να κερδίσουν κάποιοι περισσότερα λεφτά. Γενικά, όλα τα παραδείγματα μας δείχνουν ότι πρώτον την πληρώνουν οι πολίτες, αν δεν πληρώνουν άμεσα μέσω τιμολογίων, όπως το Παρίσι, παραδείγματος χάρη, που αυξήθηκαν 260% τα τιμολόγια. Το πληρώνουν έμεσα μέσω επιδοτήσεων του κράτους. Δηλαδή, ακόμα και αν δείχνει να πέφτει σε ορισμένες περιπτώσεις η τιμή, πάντα είτε το κράτος έχει ξεπουλήσει δίκτυα τα οποία τα πλήρωναν γενιές φορολογούμενων, είτε στη συνέχεια αναγκάζεται να παρέμβει και πάλι με επιδοτήσεις που πάλι τις πληρώνουν οι φορολογούμενοι για να λειτουργεί σωστά αυτό το σύστημα. Ναι, γιατί κανείς από αυτούς δεν κάνει υποδομές. Χρησιμοποιούν τις υποδομές της ΔΕΗ, για παράδειγμα, της αντίστοιχης ΔΕΗ, η οποία χρόνια τα φτιάχνει αυτά με λεφτά όλων μας και ξαφνικά έρχεται ο άλλος. Βέβαια, νομίζω η Ελλάδα ήταν παράδειγμα και από μόνη της αυτό που έγινε με την ηλεκτρική ενέργεια, με τις δύο εταιρείες που ήρθαν, τα άρπαξαν και έφυγαν. Ναι, ήταν. Ήταν ιδιαίτερο. Ήρθαμε στην Καλιφόρνια και μας έσκασε δύο Enron μάλλον στην Ελλάδα. Γρήγορες όμως, τσακ μπαμ. Ίσα που πρόλαβα να κάνουν διαφημίσεις να παίξουν τα κανάλια. Και το άλλο είναι ότι δεν την πληρώνουν μόνο οι καταναλωτές και οι φορολογούμενοι. Την πληρώνουν ακόμα και όταν μερικές φορές τα πράγματα δείχνουν να πηγαίνουν καλά με τον ιδιωτικό τομέα. Την πληρώνουν πάντα οι εργαζόμενοι. Είτε με δεκάδες απολύσεις, είτε με διάλυση των συνδικάτων και όλων των δικαιωμάτων που είχαν. Εδώ έχουμε πολλά παραδείγματα που θα τα βγάζουμε και σιγά σιγά στο ίντερνετ, γιατί δεν χώρεσαν στο ντοκιμαντέρ. Παραδείγματος χάρη τις αυτοκτονίες, ναι. France Telecom. Ναι, ναι, ναι, στη Γαλλία. Ναι, στη Γαλλία. Ναι, ήταν αρκετές. Τις δεκάδες απολύσεις σε άλλες επιχειρήσεις που βγήκε χτες ο κ. Βενιζέλος και έλεγε ότι εμείς, όπως τις καταλαβαίνουμε, τις ιδιωτικοποιήσεις θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Αυτό νομίζω ότι οποιοδήποτε καθηγητής οικονομικών γελάει και γελάει βέβαια και ο Ντάνι Ρόντρικ, τον οποίο έχουμε και εμείς από το Χάρβαρντ. Ναι. Λέει ότι αυτός είναι υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων, αλλά λέει θα σας δημιουργήσουν ανεργία. Αυτό και άλλη ανεργία. Ναι. Μάλιστα. Εγώ το χάρηκα πάρα πολύ. Είναι από τις λίγες φορές που χαιρόμουν ως τηλεθεατής που βλέπω κάτι και ένιωσα και υπερήφανος. Όχι επειδή συμβάλαμε σε καμία περίπτωση, η συμβολή μας ήταν κάτω από το ελάχιστο. Επειδή μια ομάδα ανθρώπων χωρίς οικονομική στήριξη κάναν τόσο ποιοτική και ουσιαστική δουλειά. Γιατί αισθητικά το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ, δηλαδή κάποιος αξίζει να το δει μόνο για τις εικόνες. Ας το πάμε έτσι, να πιάσουμε και την τηλεοπτική λογική η οποία κυριαρχεί. Χίλια μπράβο, συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ. Τα συγχαρητήρια αξίζουν περισσότερο σε στον κόσμο που μας βοήθησε. Αυτό που λέμε. Να μπορέσουμε να το. Εντάξει, ναι, το έπιασε τόπο η προσπάθεια του κόσμου. Να το δουν όλοι, να μην πάνε στην κάλπη αν δεν το έχουν δει. Εγώ αυτό πιστεύω. Το λέω όπως μπορώ. Το έχουμε στο site, θα το έχουμε όλες τις μέρες. Υπάρχουν και 1,200 άλλα site που το έχουν. Φροντίστε να το δείτε, είναι ό,τι καλύτερο. Έχουμε από σήμερα, μπορεί να κατεβάζει ο κόσμος και αρχεία στον υπολογιστή σε μεγάλη ανάλυση για προβολές ή να το βλέπει όποτε θέλει πιο άνετα την τηλεόραση ή οπουδήποτε αλλού. Στο καταστρόικα.com υπάρχουν όλες τις πληροφορίες και μέσα από εσάς βέβαια και τους χορηγούς. Πολύ καλά είναι όλα αυτά. Ευχαριστούμε πολύ, Άρη. Εμείς ευχαριστούμε. Να πάνε όλα καλά, καλές εμπνεύσεις, καλά κουράγια, χρειάζεστε. Λοιπόν, ο Άρης Χατζηστεφάνου, ένας εκ των δημιουργών, επικεφαλής της ομάδας και το μοντάζ ήταν πολύ ωραίο και η σκηνοθετική ματιά που είναι του Άρη Τριανταφύλου, πολύ άξιος συνάδελφος, από τους καλύτερους. Και όλη η ομάδα και η μουσική κτλ. Κτλ. Ένα μήνυμα πριν πάμε στο λαό, σε ακούμε λέει στα ΕΛΤΑ, επειδή λέγαμε πριν για την Νταλάρα, ταξινομώντας ομαδικές επιστολές με σταυρωμένα ψηφοδέλτια της φτωχότερης Άννας Νταλάρα. Πάγος η Σαμπανιέρα. Λοιπόν, έχω ρωτήσει πολλούς κουκουέδες, αλλά μάλλον εσύ είσαι το κατάλληλο άτομο να μου απαντήσεις, γιατί κανείς δεν μου είχε απαντήσει έτσι πιστικά, να καταλάβω κι εγώ τι γίνεται. Ναι, βεβαίως, τι θες. Ας πούμε ότι αύριο, να μην φάνω και αντικομουνιστής, γιατί δεν είμαι κιόλας, αλλά ας πούμε ότι αύριο σπάει ο Σόιμπλε το ποδάρι του και το κουκουέ παίρνει 38%. Πα μακριά από εμάς. Λέω ρε, παιδί μου. Η Λέλα, λέγε. Ναι, και λέει το κουκουέ και το δέχομαι και καλό και ωραίο, θα κυβερνήσει ο λαός. Πες μου ρε φίλε, πώς στο διάολο θα γίνει αυτό το πράγμα, να το καταλάβω δηλαδή, και θα το ψηφίσω αύριο. Εγώ θα σου το πω, παιδί μου. Ποιος θα μου το πει, αφού ρωτάω και ρωτάω και ρωτάω. Βρε κάτω εσύ και θα σκόψει το λαιμό τους, θα βρουν τον τρόπο. Ήξερες όταν σου λέγανε το Πασόκ ότι θα βγει, ότι θα κυβερνήσουμε συνετά, ήξερες πώς είναι αυτό το συνετά. Φανταζόσουν ότι το συνετά θα είναι να σε κατακλέψουν και να χρωστάς για 10 ζωές. Έτσι, σωστά. Στο είπαν από πρώτα, δεν στο πάνε. Το ψήφισε όμως μαλάκα, βγήκε και μετά το έμαθες. Έτσι και με το κουκουέ. Τα είδες, μπράβο. Καλή μαγεία. Τώρα ψηφίσω κουκουέ, άντε, έλα, γεια. Να σε καλά, φίλε, έπεισα. Τώρα δεν υπήρχε καλύτερη απάντηση. Σου πατήσω ιδανικότερος να με έπρεπε να μου απαντήσεις. Έλα, γεια. Για τους αναποφάσεις τους που δεν ξέρουν τι να ψηφίσουν και δυσκολεύονται να διαλέξουν, πας στην ΚΑΛΠ. Βγάζεις Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, τα ψηφοθέλητα στην άκρη. Βγάζεις Κουβέλη, το Τσόφλι και την Τώρα γιατί θα συνεργαστούν. Γυρνάς τα υπόλοιπα τούμπα, τα μπερδεύεις, διαλέγεις ένα. Δεν το κοιτάς, το διπλώνεις, το βάζεις στο φακελάκι και το ρίχνεις. Είσαι σίγουρος ότι δεν ψήφισες αυτούς που θα σε καταστρέψουν ή θα συνεργαστούν στην καταστροφή και δεν έχεις και τύψεις για αυτό που ψήφισες. Για εμάς τους υπόλοιπους που μπορούμε να αποφασίσουμε είναι νομοτέλεια της φύσης, η καρδιά να χτυπάει αριστερά. Α, είναι εδώ η κοπέλα μου, θέλει να σου μιλήσει. Έλα, μανίτσα μου, έλα να σε κάνω εγώ χαΐρι. Έλα. Έλα, χαρά μου. Πώς τη λένε? Λοιπόν, τη λένε Φωτεινή. Φωτεινή μου. Α, περίμενε. Ντρέπεται, λέει, ντρέπεται. Ντρέπεται. Φέτεινε εδώ, δείξε μου το φως μου, Φωτεινή μου. Λέει, δείξε μου το φως μου, Φωτεινή μου. Άλλαξέ μου το φως μου. Ντρέπεται, πάντως να σου πω. Έλα ρε Φωτεινή, πες μου ότι ψηφίζεις Λάος. Τι, Λάος ή Φωτεινή? Όχι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τι είναι, άλλη? Όχι, όχι, όχι ρε. Αριστερή είναι, δικιά μας. Αριστερή, αξίριστη βρωμιά. Μέχρι το κόκαλο. Αξίριστη. Αξίριστη, πάντα, ναι. Λοιπόν. Παλιά με έφτιαχνε λίγο αυτό, αλλά το έχω βαρεθεί ρε παιδί μου. Απλησιά, απλησιά, απλησιά, πόσο να αντέξεις. Όχι, όχι, εντάξει. Δεν... Θες κάποια στιγμή και τη νεοδημοκράτησα την κόμενα που θα σου βάλει, ας πούμε, που θα σου περιποιηθεί και λιγουλάκι. Ξέρεις, που θα πάει και ένα κομμωτήριο. Τώρα όμως που οι λογαριασμοί αυτοί θα φουσκώσουν και τη ΣΕΙΔΑΠ, ναι. Καταλαβαίνεις ότι όλοι αξίριστοι θα είμαστε και άπλητοι θα είμαστε και. Όπου θα χάσουμε και τις κόμενες δεξιές, ναι, ναι. Το διάλο ένα νόημα είχε να βγει σε ένα κλαπ, τώρα πια δεν έχει. Άστο. Έλα, γεια. Ήθελα να σου πω κάτι, ρε Αποστολή. Αν ένας γείτονας κλέψει στο διπλανό του ένα λεμόνι, μπορεί να κάνουν να μιληθούν χρόνια, ίσως και ποτέ, ίσως και σφαχτούν κιόλας. Μας έχει συμβεί. Αυτούς πώς θα πάνε, πώς θα το ξεχάσουν και θα πάνε να τους ξαναψηφίσουν. Μα ξέρεις πώς με προβληματίζει. Μια σπιθανή γη να σου πάρει ο γείτονας, γιατί εγώ είμαι από χωριό, να βγάλει την πέτρα του παραπέρα, μπορεί να σε σκοτώσει, να πάει το ντουφέκι και όλη την οικογένεια. Και αυτοί μας έχουν καταστρέψει και θα πάνε να τους ξαναψηφίσουν. Δεν μπορώ να το χωνέψω. Η Ελληνοφρένια, ναι. Ήθελα να πω κάτι στον Σέρ Μπαξεβάνη. Χάθηκε ένας ελληνικός τίτλος να βάλει στο σπουδαίο του περιοδικό. Γιατί δεν το καταλαβαίνετε, αυτό είναι το πρόβλημα? Όχι, δεν το καταλαβαίνω. Και τι πειράζει, γιατί τα μέσα τα γράφει ελληνικά. Η Ελλάδα και αυτός μας έφερε το hot dog εκεί πέρα. Από ποιο χωριό είναι αυτός? Ντροπή, να του το πει σε παρακαλώ. Ωραία, τι να το κάνει τώρα, καυτό σκύλο για να ικανοποιηθείτε εσείς? Να ψάξει να βρει ελληνικό τίτλο. Ναι, θα το πω τώρα. Ξανε στα hot dog και τα τούτο και τα ρία. Μια χαρά το λέτε. Αν το πει στο περίπτωρο θα συνοηθείς. Πες το, έτσι θα στο δώσει. Ναι. Άγια. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Θα είμαστε και αύριο εδώ βεβαίως, σήμερα το βράδυ. Ενικός GR, η τρίτη εκπομπή. Φαντάζομαι θα είναι ωραία. Είναι και η δεξιά πολυκατοικία που βγάζει ιδέες και γενικώς ιδέες και λύσεις δεν τις βγάζει. 8 η ώρα ξεκινάει με τους τρεις αρχηγούς. Ακούτε συνεχώς το τρέιλερ. Συντονιστείτε εκεί από το να βλέπετε τα ίδια παροχημένα δελτία με τους καλεσμένους και τα σάλια τους. Καλύτερα κάτι πιο ουσιαστικό, νομίζω το καταλαβαίνει ο καθένας. Εμείς θα τα πούμε αύριο. Πρωτομαγιά θα είμαστε εδώ να το γιορτάσουμε κανονικά όπως πρέπει. Ακολουθεί Λαός και αμέσως μετά Μαγκαζίνο. Γεια σας. Θέλω να πεις στον πρώην σύντροφο, ο Φλωράκης έλεγε πού ήσουν νιώτη, πού δείχνες πως θα γινόμουν άλλος. Δεν γίνεται ρε παλικάρια, σήμερα είμαι ΣΥΡΙΖΑ, αύριο είμαι ΚΚΕ και μεθαύριο γίνουμε βέλη. Δεν γίνεται. Ο λαός έξω περιμένει από εμάς. Τι θα γίνει τη Δευτέρα, ρε συντρόφια? Τη Δευτέρα που θα έρχονται τα μέτρα. Ποιος θα βγει μπροστά? Πάλι θα είναι το κουκουέ, γιατί τα έχω και με το κόμμα μου. Δώστε και σώστε. Πάλι εμείς στον δρόμο. Πάλι εμείς αίμα. Πάλι εμείς ξύλο. Όχι, ρε συντρόφια. Όχι. Βάλτε πλάση, βάλτε φωνή. Δεν πάει άλλο. Είχα πάει στα ΚΕΠ στο Κερατσίνι και ήταν μια κοπελίτσα εκεί και έφτιαγνε μια υπεύθυνη δήλωση για να επισκεφτεί έναν κρατούμενο, ο οποίος ήταν αραβωνιαστικός της. Και μας είπε ότι επειδή δεν είναι νόμιμη σύζυγος, πληρώνει 500 ευρώ το μήνα για δύο επισκεπτήρια την εβδομάδα. Σοφρονιστικό ίδρυμα, έτσι. Σοφρονισμός τώρα, τι σχέση έχει με το επισκεπτήριο, δεν μπορώ να καταλάβω. Έλα ρε εσύ Αποστόλη. Έλα καλέ. Είμαι φουλ ερωτευμένη σε λάθος εποχή ρε εσύ Αποστόλη. Μου έρχονται οι εισφορές, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Δηλαδή δεν το συζητώ. Τι τα θέλεις ρε παιδί μου και εσύ τώρα? Πες μου εσύ. Τώρα σου ήρθε για έρωτες. Άσε που να σου πω τώρα και τ' άλλο. Εντάξει, να ερωτευτείς αυτή την εποχή. Ναι. Αλλά μόνο το συνέστημα είναι. Λίγο να το χαρείς δεν θα μπορέσεις. Να πεις θα πάμε μια βόλτα, να σε πάω μια ρομαντική βόλτα, να φάμε κάπου στην παραλία. Πού να φας, ποιος θα τα πληρώσει? Ω, δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω. Τίποτα, πας. Ναι, ναι. Έλα, ρε. Κατάλαβες τι μου έτυχε. Ναι. Κατάλαβες τι μου έτυχε. Εγώ απορώ όμως με άλλο πράγμα, ρε εσύ. Έχουμε τα προβλήματα της χώρας, έχουμε και τα δικά μας. Κατάλαβες. Ακριβώς. Μας τυχαίνουν και εγκομενικά. Είχαμε που είχαμε την κρίση, έχουμε και κρίση συναισθηματισμού τώρα. Δηλαδή, ναι. Όμως απορώ, εγώ καταλαβαίνω να πληρώνω τις εισφορές που μου έρχονται, τις έκτακτες. Ο κόσμος ρε εσύ, που δεν. Λες να είναι και αυτοί ερωτευμένοι όλοι. Παιδί μου είναι ζώα, δεν καταλαβαίνω πρέπει να σωθεί το κράτος. Και να πληρώνουν και αυτοί μαζί με μένα. Πάνε και αντιδρούνε τώρα. Δηλαδή δεν εξανίσταται κανείς. Έχει επικρατήσει παντού η λογική του κουκουέ και θα μπει μέσα το κράτος επειδή ήταν όλοι οι επαναστάτες, μη χέσω. Πω καλά. Δεν πληρώνω το ένα, δεν πληρώνω το άλλο. Ναι, ναι, ναι, ναι, Αποστόλη μου, Αποστόλη. Και για να τελειώσω και θα σας πω και ένα έτσι ωραίο. Love is in the air. Oh, yes. Αγάπη. Yes, it is. Love is in the air. Love is in the air. Παρακαλώ. Καλέ, μη φωνάζεις έτσι. Ό,τι θέλω θα κάνω. Με τρόμαξες. Λοιπόν, με λένε Μαρία, τηλεφωνώ από Θεσσαλονίκη και πήρα να σας πω συγχαρητήρια. Εγώ δεν είμαι για να με βγάλει κάτι. Ρε Μαρία, έχω μια έτσι απορία. Έλα. Από πού μας ακούς? Κανονικά, έχετε ζωντανή μετάδοση στο Real εδώ. Θεσσαλονίκη ήσουν και πέρσι. Εγώ είμαι από Αθήνα και ζω 10 χρόνια στο Κολοχανίο. Ωραία, πέρσι από πού μας άκουγες τώρα? Τώρα ξαφνικά μας άκουσες. Ρε πουλάκι μου, πέρσι ήσουν στο Sky. Ναι, από πού μας άκουγες? Πέρσι δεν σας άκουγα, σας έβλεπα μόνο στην τηλεόραση, αγόρι μου. Και τώρα μας έμαθε ξαφνικά. Α, κοιτά, είσαι πολύ τσαμπουκάς μεγάλε. Ναι, όχι, θέλω να ξέρω, δεν κατάλαβα. Παιδάκι μου, εγώ ακούω Real εδώ. Ωραία. Συνέχεια. Την εκπομπή δηλαδή δεν την ήξερε στη ραδιοφωνική, την έμαθες τώρα. Στη ραδιοφωνική δεν την ήξερε, σε έβλεπα μόνο στην Ελληνοφρένεια. Εντάξει, ωραία, το λύσαμε. Όχι, ήθελα να λυθεί αυτή η παρεξήγηση. Τώρα έχουν μπει. Όχι, έχουν μπει όλα στη θέση του, πάμε παρακάτω. Μπράβο, λοιπόν, και πήρα να σα πω ότι πραγματικά η ζωντανή μετάδοση έχει άλλη χάρη από τη μαγνητοφωνημένη. Την επανάληψη. Ωραία. Αφού λες ότι δεν την ήξερε στην εκπομπή, πού άκουγε τη μαγνητοφωνημένη? Όπου ξεκινήσατε στο Real, γλυκέ μου, που κάνατε κάποιε εκπομπέ τον Ιούνιο και σε έβαζαν αναμετάδοση εδώ. Όλα τα ξέρεις και μου κάνεις και την έξυπνη. Εντάξει. Έλα, τα είδες. Με τούμπαρες. Να σε καλά. Δεν μου λες μάλα σου, είχε στείλει σχολείο. Ναι, εντάξει, δεν σημαίνει ότι πήγαινα κιόλα. Ψιλοπήγαινε, εντάξει. Απλή μέθοδο τον τρόφο άμαθες, έτσι. Τι είστε άλλο. Ναι. Εντάξει, ναι. Τότε που είχε βγει ο Τσογαντζόπουλος μαζί με το Σιμίδη και έδωσε ο Σιμίδης, έτσι. Ναι, αυτά τα θυμάμαι. Αυτά τα θυμάμαι και από το σχολείο. Πρόσεξε, ο Τσογαντζόπουλος έβγαλε αυτά που έβγαλε και βγήκε δεύτερο. Ο άλλο που βγήκε πρώτο, πόσα λεφτά έβγαλε? Εμείς δεν έχουμε παντρευτεί κανέναν παρά μόνο τον ελληνικό λαό. Δεν έχουμε παντρευτεί κανέναν παρά μόνο τον ελληνικό λαό. Και μπορώ να πω με τα βεβαιότητος ότι εδώ πέρα συγκρατεί κανείς τρεις κρίσιμες λέξεις. Γύρω από αυτά που ανέφερα ισχύουν τρεις λέξεις. Θα σας εξαφανίσω μεν. Ισχύουν τρεις λέξεις. Τρεις κρίσιμες λέξεις. Δεν θα φάμε. Ισχύουν τρεις λέξεις. Τρεις κρίσιμες λέξεις. Γείτε! Ισχύουν τρεις λέξεις. Τρεις κρίσιμες λέξεις. Κάτω οι κλέφτες! Ισχύουν τρεις λέξεις. Τρεις κρίσιμες λέξεις. Ζήτω η Ελλάδα!